भगवान हमको कैसी लगा रहे हैं। ये अर्जुन से पर्यायकुली भावो युक्त, ये अर्जुन में पर्यायकुल भाव यही संबंध है। अब ज्ञान निष्ठा तो वैपरीत्यम स्फोरयितुं कर्म विनष्टि, ज्ञान निष्ठा से विपरीत है कर्म, इसको प्रकट करने के लिए कर्म को विशेषण देते हैं, दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ति। टीका में देखिए, युद्धे ही क्षत्र कर्म, जैसे मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। अब इसमें दृष्ट अनेक अनेक अनर्थ, इसमें प्रत्यक्ष अनेक अनर्थ दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? गुरु को मानना पड़ेगा, भाई को मानना पड़ेगा, है गुरु भ्रातृ हिंसा की, यही अनर्थ है। तीन संबद्धे, अब उससे संबंधित जो कर्म हुआ, तीन संबद्धे क्षत्र कर्म, ऐसा नहीं जाएगा, तीन संबद्धे क्षत्र कर्म। बुद्धि शुद्धि द्वारा वर्तमाने जन्मनि एव फलम अनियते। अब वो कहते हैं तुम अपने धर्म का पालन करोगे तो शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, तो कहते शुद्ध बुद्धि इसी जन्म में फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई विषय नहीं। अभी तो हिंसा में कर रहा हूं, मार रहा हूं लोगों को, अब धर्म कर रहा हूं, अब उसका फल हो जाएगा अंतःकरण शुद्धि, फिर ज्ञान निष्ठा होगी। तो ये यहाँ पर जो है वर्तमाने जन्मने फलम अनियते, वर्तमान जन्म में फल उसका अनियत है। मनो भक्त से श्रेय नियोगो भगवतो युक्त न भवती विशेष, भक्त का अभक्त के समान भगवान हमको कर दिए, लेकिन मैं तो भक्त हूँ और श्रेयवर्ती हूँ, मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, तो भगवतो नियोगो न युक्त, भगवान जो हमको कर्म में लगा रहे हैं ये ठीक नहीं है, न भवती विशेष, इतना शेष कर रहे हैं। भगवत्ता पाठ है तो भी लग जाएगा, भगवत्ता नियोगा युक्त तो न भरोती है, और ऐसे भी लग जाएगा भगवत नियोगा, भगवत संबंधी नियोग जो नहीं है, कर्म में जो लगा रहे हैं ये नियोग है हमारे। नियोग क्या है कि हमको भगवान कर्म में लगा रहे हैं, मैं हूँ भक्त श्रेयार्थी हूँ, पर जो है वह इस प्रकार भगवान हमको कर्म में लगा रहे हैं। भगवतो नियोगो न युक्तो भवती, वह ठीक नहीं, हमको अभी शांति का उपदेश ही करना था, कर्म में क्यों भगवान लगा रहे हैं। इति शेष, आप लोगों में क्या पाठ है, भगवता क्या है, भगवता नियोगो युक्तो न भवती, भगवता युक्त न भाई, हमारे में भगवत है, आपने भगवता है, तो आपने कर्ता में भगवान के द्वारा किया गया जो नियोग है वो युक्त है न भवती, और हमारे में क्या अर्थ हो जाएगा कि भगवत संबंधी नियोग, भगवान ने जो नियोग किया वह युक्त नहीं है, अर्थ तो एक है। ये थोक्तम निमित्तम प्रश्न से युक्तम तद अनुगुण्योतम, ये एकोक्त निमित्त जो है प्रश्न का यह ठीक, क्योंकि तद अनुगुण उसी के अनुरूप मालूम होता प्रश्न ना, यानी प्रश्न होता है अंत की कोई स्थिति की, तो स्थिति ऐसी है तो उसी के अनुगुण है ये प्रश्न, इति द्योतकम, उसका द्योतक तद अनुरूप से प्रश्न, इसके अनुरूप ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है, वही ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्जन तत्किम कर्मणि घोरे मान नियो जयसी केशव, हे जनार्दन यदि कर्म से जो है ज्ञान श्रेष्ठ है तो इस घोर कर्म में हमको आप क्यों लगा रहे, तो ये प्रश्न ठीक है। श्लोक का अर्थ भी आगे करेंगे, प्रश्न अपाकरण वाक्यं च भगवता उत्तम। अब प्रश्न प्रश्न के तात्पर्य को उत्तर से भी समझना पड़ता है। भगवान ने जो है इसका अपाकरण किया, इसका उत्तर भगवान देंगे ना, तो भगवान उत्तर क्या देंगे? भगवान उत्तर दे दिए, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनुभव ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। इससे भी ये निर्धारित होता है कि जो अर्जुन के विषय में जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए बता दिया कि दो प्रकार की निष्ठा, योग्यता के अनुसार, अधिकारी के अनुसार दो प्रकार की निष्ठा तो प्रारंभ से ही है, इसलिए हमने दोनों निष्ठाओं की बात तुमको कहा। तो ये जो भगवता उत्तम यथोक्त विभाग विषय शास्त्रे प्रश्न अपाकरण वाक्यं च, और उसी के अनुसार जो है भगवान का वाक्य है। थोड़ी सी टीका देखिए, हाँ ये कहना है कि उत्तर भी उसी के अनुकूल हुआ ना, जैसे शंका का जो मूल है, शंका का मूल क्या है कि भगवान ने सांख्य भी कहा और कर्मयोग कहा और हमको कर्म में लगाया, ये जो कहे। और उत्तर भी उसी प्रकार का भगवान देंगे कि वस्तुतः तुमको कर्मयोग में क्यों लगाया, ये दो प्रकार की ये निष्ठा आरंभ से ही है अधिकारी के अनुसार, कर्मयोग के तुम अधिकारी हो इसलिए तुमको कर्मयोग का उपदेश किया। ये बात वही कहा कि भाई भगवतोक्तम प्रश्न अपाकरण वाक्य, हाँ नहीं ऐसा नहीं, भगवतोक्तम यहाँ पर भगवान के द्वारा कहा गया जो प्रश्न अपाकरण वाक्य, वो वाक्य कौन है? लोकेश्मी दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मैं वो यथोक्त विभाग विषय शास्त्र, वो यथोक्त विभाग विषय शास्त्रे भगवता उत्तम प्रश्नापकरण वाक्यम ये भी तदन रूप उसी के अनुरूप ही है। ये जो आधार हमने बताया उसके अनुरूप ही है, यहाँ तक तो ये निर्णय कर दिया। तदन रूप माने देखिये, तदन रूप से प्रश्न जो अर्जुन के अंदर पर्याकुली भाव बताया हैं, उसी के अनुरूप प्रश्न हैं, और उसी के अनुरूप जो है भगवान का उत्तर है। ये तब तब से ये पूरा लेना, ये जो है प्रथम भक्ता है श्रेयोर्थिने यत् साक्षात् श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठां श्रावयित्वा माम कर्मणि दृष्टानेक अनर्थ युक्ते पारंपर्येण अपि अनैकांतिक श्रेय प्राप्ति फले न्यूनज्ञात इति युक्त पर्याकुली भाव। ये पर्याकुली भाव हो गया, और इसी पर्याकुली भाव के अनुरूप हो गया प्रश्न। कौन सा प्रश्न? जैसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धि जनाता। और जो भगवतोक्तम प्रश्नाकरण वाक्यम च, और इसका जो प्रश्न के उत्तर के रूप में जो भगवान का वाक्य है वह किस प्रकार का? यथोक्त विभाग विषय शास्त्री, यानी सांख्य विभाग और कर्म विभाग, इस विषय जो शास्त्र में जो ये वाक्य है वह भी तद अनुरूप, वो भी उसी के अनुरूप ही है। अब यहाँ पर ये शंका थोड़ी सी टीका देखिए, ज्ञान निष्ठानां कृतार्थता कर्म निष्ठानां तु न तथा इति युक्त विभाग भागी शास्त्रम इत्यत्र लोके लोकेस्मिन् इत्यादि वाक्यस्यापि द्वैतत्वं दर्शयति। जो कहा ना प्रश्न अपाकरण वाक्य है ना, इसके विषय में टीकाकार लिखते ज्ञान निष्ठानां कृतार्थता कर्म निष्ठानां तु न तथा इति युक्त विभाग विभाग भागी शास्त्रम वो शास्त्र कौन है? ये सोक्त विभाग विषय शास्त्री वो शास्त्र कौन है? तो इत्यत्र लोकेस्मिन इत्यादि वाक्यस्यापि द्योतकत्वं दर्शयति। ये लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा इत्यादि वाक्य का भी द्योतक ये शब्द हो गया, शास्त्र जो है उस वाक्य का भी द्योतक। जैसे पूर्व में तो कहे पर उस जो प्रश्न आता कर्ण वाक्य है वह भी जो है वो जो शास्त्र में है वो किसका द्योतक हुआ? लोकेस्मिन इत्यादि वाक्यस्यापि द्योतकत्वं दर्शयति प्रश्न आता कर्ण। अब यहाँ पर शंका ये है कि वृत्तिकार यहाँ पर वृत्तिकार की इस पर जो है टीका बहुत बृहद टीका है, भाष्य तो छोटा है, वृत्तिकार की टीका बहुत बड़ी। भगवत तो कहीं से इस प्रश्न का अनुसार भगवान उत्तर भी दिया, आगे उत्तर करके रखे। हाँ, उत्तर भी जो कहा उन्हें उसका द्योतन यहाँ पर किया कि शास्त्र में जो है उत्तर कौन है? वही लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा। अरे प्रश्न भी अभी आगे है और उत्तर भी आगे है, पर किसके अनुकूल है? अर्जुन के अंदर जो व्याकुली भाव है उसके अनुकूल ही प्रश्न भी है, उसी के अनुकूल ही उत्तर भी है। नहीं, ये मुझे इस जन्म में होता है ये नहीं होता है, ये बात नहीं है। कर्म मुझे करने के लिए कह रहे हैं, पर कर्म जो ऐसा है कि उसमें तमाम प्रकार के प्रतिबंध हो सकते हैं। अच्छा, मैं भी श्रेयार्थी हूँ, मैं भी श्रेयार्थी हूँ, पर कर्म में हम तो क्यों लगा रहे हैं? पर आगे जो उत्तर देंगे उसमें तात्पर्य निकलेगा कि भाई ये वस्तुतः दो प्रकार के अधिकारी, दो प्रकार के। हाँ, पर ज्ञान निष्ठा में तुम्हारा अधिकार इस समय नहीं है, क्योंकि तुम कर्तव्य से नहीं यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हो, है? तो अभी कर्तव्य शेष है तुम्हारा, कर्तव्य शेष है ना, तो कर्तव्य में तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो कर्तव्य शेष है। अब कर्तव्य छोड़ करके जो है वो अज्ञान निष्ठा में जाएगा तो प्रतिभा बनेगा तुम्हारा। यहाँ पर तुम कर्तव्य में आए हो, ऐसा नहीं कि घर से वैराग्य करके तुम जो है वो अज्ञान निष्ठा के लिए गए हो कहीं जंगल में, ऐसी बात नहीं। तुम इस प्रकार कर्तव्य में आए और अब उसको छोड़ रहे हो, अब उसको छोड़ रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि कोई काम अधूरा नहीं जो नहीं। ऐसा जो है वह महापुरुष कहा करते बार बार कि सायंकाल जब साधक को सोना चाहिए तो ऐसा समझ के सोना चाहिए कि कोई भी कर्तव्य हमारा शेष नहीं, कर्तव्य हमारा पूरा कल जो आएगा। अब या तो तुम युद्ध के लिए कर्तव्य से आए और बीच में से तुम भरना चाहते हो, कर्मों के कारण भरना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा कर्मयोग में तुम कर्म करो पर फलाभिसंधि रहित आसक्ति रहित होकर के करोगे तो ये जो तुम्हारा धर्मात्मक जो कर्म है ये तुमको क्या निष्ठा में पहुंचा देगा। तो भर्त प्रपंच का ये मत आएगा ये वृत्तिकार का जो मत आएगा उनका मत ये है कि कर्म माने ज्ञान कर्म समुच्चय, केवल ज्ञान निष्ठा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वैदिक कर्म जो है छोड़ा नहीं जा सकता है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जो या वैदिक कर्म छोड़ने से जीवन में प्रत्यय आए, इसलिए कर्म छोड़ा नहीं जा सकता है। तो कर्म सहित जो ज्ञान निष्ठा है वही मोक्ष का हेतु, केवल जो है ज्ञान निष्ठा मोक्ष का हेतु नहीं बन सकता। इसीलिए उनका कहना है कि गीता में सर्वत्र कर्म और ज्ञान को लेकर के विचार है, कर्म को छोड़ करके कहीं विचार नहीं है। इसलिए गीता में ये बात नहीं कही गई है कि ज्ञान निष्ठा से मोक्ष की प्राप्ति होती, कर्म सहित ज्ञान निष्ठा से मोक्ष की प्राप्ति होती। अर्जुन कर्म छोड़ना चाहता है, भगवान कर्म में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये ज्ञान निष्ठा कर्म छोड़ दोगे तो ज्ञान निष्ठा मोक्ष रूपी फल नहीं। उनका ये कहना है कि देखो अर्जुन कर्म छोड़ना चाहता है, यदि ज्ञान निष्ठा से मोक्ष का मोक्ष रूपी फल हो तो फिर उसको कर्म क्यों लगाना अर्जुन को? अर्जुन को कर्म क्यों लगाना? छोड़ना चाहिए वैसे नहीं छोड़ना। हाँ, इसलिए उनका कहना है कि नहीं, ये कर्म जो है वह नहीं, कर्म छोड़ने के लिए नहीं शास्त्र कहता। तो जो कहता यावत जीवम अग्निहोत्र, जब तक जो है वह जिए तब तक अग्निहोत्र करे, इसका मतलब कर्म छोड़ने का निषेध नहीं करता। हाँ, कामना पूर्वक जो काम्य कर्म है उसको कामना नहीं है तो मत करो, कामना नहीं तो मत करो। लेकिन नित्य कर्म को छोड़ करके केवल ज्ञान जो है मोक्ष को देगा, ये बात जो है नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय है, ये वृत्तिकार जो है ज्ञान कर्म समुच्चय है। अब वृत्तिकार करके ही आता है यही। अरे नाम बताओ वृत्तिकार का। नहीं लिखा नहीं होगा वो, हमने ऐसे बोल दिया होगा आपको, पर वृत्तिकार उनका सिद्धांत ही समुच्चय का सिद्धांत है। अनुष्ठर नहीं मिलती, क्या खंडन आता वही मिलता, उनका ग्रंथ नहीं मिलता। ग्रंथ मिलता है लेकिन इनके ग्रंथ का स्वरूप बड़ा था, भाष्य का भाष्य जो है वो छोटा है, पर इनके ग्रंथ का स्वरूप बहुत बड़ा था। पर अब जो मिलता है उसके अनुसार जो है यही निर्धारित होता है कि अब भाष्यकार भगवान जिस प्रकार जो है संगति लगा करके बोलते हैं, तो इस प्रकार की संगति उनके ग्रंथ में नहीं थी। क्योंकि मुख्य चीज पकड़ी जाती है कि व्यक्ति एक चीज एक जगह कह दे और अपने ग्रंथ में उसका खंडन कर दे, उससे विपरीत बोल दे, उससे विपरीत बोल दे। क्योंकि तर्क होता है ना, तो तर्क में आपको कुछ विपरीत बोलना पड़ता है, तो विपरीत बोल दे तो इसका मतलब यह है कि वह पूर्वापर का उसको ठीक आलोचन नहीं है। वस्तुतः इनका ग्रंथ बहुत बड़ा है, तो भूमिका में जैसा ये शुरू करते हैं फिर यहाँ जब शास्त्रार्थ आता है तो यहाँ फिर उसमें से कई मान्यता छोड़ देते हैं, फिर ऐसी मान्यता छोड़ देते हैं कि वो गृहस्थ के लिए तो जो है वह स्रोत कर्म, गृहस्थ के लिए स्रोत कर्म का समस्या है और सन्यासी के लिए स्मार्थ कर्म का समस्या, दूसरे के लिए वानप्रस्थ सन्यासी के लिए स्मार्थ कर्म का समस्या, ऐसा स्वीकार कर लेते। और भूमिका में ऐसा नहीं स्वीकार करते, वो भूमिका से फिर यहां आकर के ऐसी बात स्वीकार कर लेते। इसलिए पूर्वापर का विरोध ये अभी भाष्य में सब आएगा। तो ये जो है इसको लेकर के विचार चलेगा। अब इसको क्या आरम्भ करें, समय हो गया है और तीन दिन जो है सरस्वती शयन है, इसमें लोगों को खूब आराधना करनी चाहिए शक्ति की। तीन दिन इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, तीन दिन खूब जप करना चाहिए, एक शक्ति अर्जन करना चाहिए। सरस्वती सोई है तो उसकी उपासना करनी चाहिए। परंपरा यही है कि अपना ग्रंथ बांध करके और उसको जो है वह कपड़ा लपेट करके रख दे और रोज उसका पूजन करके और जो है वह आराधना कर। ऐसा नहीं कि पढ़ने का भी विधान नहीं, इसी में तो ग्रंथ में ही तो आवाहन होगा। आज मूल नक्षत्र है, शाम तक इसमें घंट बांध करके रख दे, कपड़ा लपेट करके, उसमें देवी का आह्वान कर कि देवी इसमें आ गई, आपको कहीं प्रतिमा इत्यादि की कोई जरूरत नहीं, इसी ग्रंथ में आ जाती है। और फिर जो है वह तीन दिन अनुष्ठान करे और श्रवण नक्षत्र आ जाएगा तो श्रवण नक्षत्र में उसका विसर्जन, तो श्रवण नक्षत्र आएगा उसी दिन, मैंने कल परसों नरसों मंगलवार को श्रवण नक्षत्र आ जाएगा शाम को, तो मंगलवार की शाम को इसका विसर्जन, और आज शाम को जो है वह आवा, आज दिन भर है मूल नक्षत्र आ जाएगा, तो मूल में आवाहन हो गया और श्रवण में विसर्जन हो गया, बुधवार से के पास चलेगा। आज कौन रविवार है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, तीन दिन पार करने सप्तमी अष्टमी और नौवीं दशमी एक में है, समझे नौवीं दशमी अष्टमी नौवीं एक में, तो विजयादशमी के दूसरे दिन में जो अब उपासना रूप में यदि पारायण है तो उसको करना चाहिए, पर बाकी अब कोई दुर्गा पाठ करता आने का तो पुस्तक खुलेगा ही, अगर दुर्गा पाठ कोई कर रहा है तो वो तो पुस्तक खुलेगा ही, पाठ करके फिर बात पे रख देगा। तो नियम यही है, परंपरा यही है कि जो ग्रंथ पठन पाठन का जो ग्रंथ है उसको बांट के रख दे तो उसका पूजन, और उसको तीन दिन जो है वह वहीं पर सरस्वती का मानते हैं, और सरस्वती का उसमें आवरण होता है मूल नक्षत्र में, और स्वर में फिर विसर्जन हो जाता है, तो फिर उसके बाद पाठ होता है, तो कभी कभी चार दिन हो जाता है, कभी कभी तीन दिन, तो श्रवण में आने में श्रवण आया जाएगा तो विसर्जन, तो श्रवण जो है वह मंगलवार को आ रहा है शाम को, तो श्रवण मंगलवार के शाम को विसर्जन हो जाएगा। तो विचार चल रहा है तृतीय अध्याय के अवतरण भाष्य का विचार चल रहा है। पहले भाष्यकार भगवान ने तात्पर्य प्रश्न का बता दिया कि किस स्थिति में अर्जुन के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, क्योंकि प्रश्न जब उत्पन्न होता है तो श्रवण के बाद प्रश्न उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं ही बुद्धि जो है वह दो तीन बातें हो तो उनका सामंजस्य नहीं बैठा पाती। अर्जुन का के मन में यही बात है बैठी हुई कि ज्ञान की प्रशंसा भगवान ने बहुत किया, सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण में बड़े ज्ञान की प्रशंसा किया, और मुझे निर्देश दे करके कहते हैं कि कर्म करो, कर्तव्य से पीछे मत हटो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, माते संगोष्ठो कर्मणि। तो आखिर जब ये चीज की ज्ञान की इतनी भारी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहा है? ये बात अर्जुन के समझ में नहीं है। और भगवान ने कहा क्यों ऐसा? भगवान ने इसलिए कहा कि सारी समस्याओं का समाधान ज्ञान में है, समाधान ज्ञान में है, पर ज्ञान की योग्यता प्राप्ति के लिए कर्म अनिवार्य है। जो ज्ञानोत्पत्ति के लिए जो वैराग्य होना चाहिए वह वैराग्य नहीं है, या किसी प्रकार का जो है वह प्रतिबंध है, तो उसको दूर करने के लिए कर्मयोग अपेक्षित है, भगवत शरणापत्ति अपेक्षित है, तभी ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी। इस दृष्टि से अर्जुन के लिए तो कर्म को विधान किया, कर्मयोग का। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि शास्त्र में देखे और कुछ नहीं, एक ही सिद्धांत है, त्यागात शांति अनंत। ये अनात्म जो संबंध बना है इसका त्याग आवश्यक है, इस त्याग के बाद ही शांति मिलेगी, इसके परे नहीं मिलेगी। जब तक अनात्म संबंध बना है तब तक जो है वह शांति के लिए स्थान। अभी अपने यहाँ जितनी पद्धति है सब त्यागात्मक पद्धति है, पर एक कोटि में नहीं है वो पद्धतियां, एक कोटि में नहीं। एक व्यक्ति देखिए जो है प्रकृति से जैसा मन में आ रहा है वैसा चेष्टा कर रहा है, और संसार के विषय की आसक्ति है उसमें, तो शास्त्र पहले क्या करेगा, उसको शास्त्री बना करके, हाँ तुम सुख प्राप्त करना चाहते इस प्रकार प्राप्त कर सकते, तुम पशु चाहते हो बहुत हो तुम्हारे यहाँ, ये यज्ञ करो, तुम वर्षा चाहते हो तो कारीरी यज्ञ करो, तुम पुत्र चाहते हो पुत्रिष्टि यज्ञ करो। तो वहां पर देखिए उसके चाहने का विरोध तो नहीं हुआ है, पर उसको प्राप्त करने के लिए जो उसमें पशु कर्म था उसका निरोध कर, उसका त्याग करा दिया, उसका त्याग करा करके शास्त्री कर दिया। तो अभी देखिए त्याग, फिर भगवान से संबंधित किया हुआ है, तो भाई कैसे, क्योंकि यहाँ तो जो है एक चीज मिलती है फिर नाश हो जाती है, फिर कुछ रोज झंझट लगी रहती है, तो भगवान के लिए करो, शरणागत हो जाओ, प्रतिपत्ति करो, करो तो अपने लिए मत करो, भगवान के लिए। फिर जो कर रहे हो फल वाला हो कुछ भी हो भगवान के लिए, तो भगवान के लिए। जितने ये भक्ति शास्त्रों में इसी का ज्यादा महत्व है कि भगवान के लिए कर्म करता है, गीता के आगे भी जो है जहाँ पर उसका वर्णन करेंगे तहाँ पर ये लेंगे ना, पहले मई वो मन आदर्श मई बुद्धि निवेश है, अब उसके बाद कहे अथ चित्तम समाधा तुम न सकनो सी मई स्थिर अभ्यास योगी न तो मामिच्छा धनंजय, अभ्यास मत कर्म परमो भव मदर्थम अभी कर्माणी कुरुन सिद्धि अथ तदप्य शक्तो सी कर्तुम न जोग सर्व कर्म फलत्य। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं कि नहीं, एक से एक जो है वो बाहर के अधिकारी के वेद से, अब वो तो जो है वह आगे जाकर बने, वो स्थिति बनने पर है, नहीं तो ये बाहर के साधन है। फल त्याग करेगा फिर भगवान के लिए जो है कर्म करेगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, फिर अभ्यास करने की योग्यता उसमें उत्पन्न होगी, ये सारी चीजें बनेगी। पर त्याग सब जगह है, अब इस प्रकार उसको देखिए फिर कर्म योग में आएगा, निष्काम कर्म अनुष्ठान करने लगा, अब निष्काम कर्म अनुष्ठान करने लगा, अब ईश्वर अर्पण बुद्धि से जो है निष्काम कर्म अनुष्ठान करने लगा, अब फिर इसकी योग्यता आ जाए, इसमें योग्य बन जाएगा तो ज्ञान उत्पत्ति योग्यता आ जाएगी, तो अंतम अंतम का त्याग जो मूल में है संसार का हेतु जो है अंतर ममता है ना, यही तो संसार का हेतु है। अब ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ जो अंतर ममता का संयोग है ये टूटे, ये टूटने के बाद सर्वस्व त्याग हो गया, तो सर्वस्व त्याग यहाँ पर आएगा। तो क्रम से जो है त्याग की बात बताते, तो ये यहाँ पर अपने दृष्टि से बता दिया कि अर्जुन की समस्या ये है, और भगवान उत्तर इसीलिए इसी प्रकार का स्पष्ट करके उत्तर दे दिया कि अधिकारी भेद से दो प्रकार के मार्ग पहले से चलते हैं। अब जो वृत्तिकार का मत है उसको यहाँ पर उठाते हैं, जिसको टीका में थोड़ा हम देखें। साक्षादेव श्रेय साधनम अन्येभ्यो भगवता उक्तम न तु मह्यम इति मत्वा आकुलीभूत सन् पृच्छतीति स्वाभिप्रायेण संबंधम उक्त्वा वृत्तिकाराभिप्रायं दूषयति। साक्षात जो है श्रेय का साधन तो भगवान ने अन्य के लिए कहा, न तु मह्यम मेरे लिए कहा नहीं, ये सोच करके बड़ा अमर्ष हुआ अर्जुन के अंदर। आकुलीभूत सन, आकुलीभूत जो अर्जुन पृच्छति को पूछता है, ऐसा स्वाभिप्रायण मैंने सिद्धांति ये स्वाभिप्राय से संबंध की बात कह दी गई। अब वृत्तिकार ने जो इसका तात्पर्य निकाला है गीता शास्त्र का, तो वृत्तिकार अभिप्राय दूषयति। वृत्तिकार ने जो गीता का अभिप्राय जो है लिया उसमें दोष है, इसको सिद्धांति कहता है। केचित्तु अर्जुनस्य प्रश्नार्थम अन्यथा कल्पयित्वा तत् प्रतिकूलं भगवतः प्रतिवचनं वर्णयन्ति। कोई जो वृत्तिकार है वह अर्जुन के प्रश्न के अर्थ को दूसरे प्रकार से कल्पना करते हैं और उसके बिल्कुल प्रतिकूल भगवान के जो है प्रतिवचन को उत्तर का वर्णन करते हैं। थोड़ी सी टीका लीजिए तो इनका वृत्तिकार का तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान कर्मणो समुच्चयम अवधारयितुं प्रश्नांगीकारे समुच्चय अवधार अवधारणी नैव प्रतिवचनम उचितम न च तथा भगवता प्रतिवचनम उक्तम तथा च प्रश्नस्य समुच्चय विषयत्वोपगमात् प्रत्युक्तेश्च असमुच्चय विषयत्वात् तयोर मिथो विरोधो वृत्तिकार मते स्यादित्यर्थः। उनका मत क्या है कि ज्ञान कर्म का समुच्चय वो आपने प्रस्तावना भाष्य में इस प्रकार पहले यही से आरंभ किया कि यावत् जीवम् अग्निहोत्रम् जोयात् इत्यादि जो शास्त्र है इससे कर्म का परित्याग हो नहीं सकता है, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय ही मोक्ष का हेतु के वृत्तिकार का मत। भारतीय प्रपंच जो है भेदाभेदवादी है, उपासना मानते, उपासना प्रधान मानते, मानते तो है पर वो उपासना से ही मोक्ष मानते, उनका ज्ञान उपासना ही है। उपासना भी एक प्रकार कर्म है तो उपासना को मानती है, उपासना से ज्ञान मानते हैं, उपासना से ज्ञान मानते। पर इनका बाह्य कर्म को स्मार्त और वैदिक कर्म को लेकर के विचार है ये वृत्तिकार का। तो ये जो है वह समुच्चयवादी है। अब प्रश्न यहाँ पर ये आ गया कि ज्ञान कर्मणो समुच्चयम अवधारयितु, तो ज्ञान कर्म का समुच्चय जब इनका पक्ष हुआ तो गीता शास्त्र में उपदेश किसका दिया भगवान ने? ज्ञान कर्म समुच्चय का। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, तो अर्जुन जो है ज्ञान कर्म समुच्चय भगवान ने जो है उपदेश किया ये बात समझ में न आने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और मुझे कर्म में लगाते हैं। उनका क्या कहना है कि ज्ञान कर्म समुच्चय गीता के द्वारा प्रतिपाद्य विषय यही भगवान ने कहा था, उपदेश किया था, तो यही जो उपदेश किया था पर अर्जुन को बात समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई तो उसने फिर जो है पूछा ज्ञासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध जनान तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। आप हमको कर्म में क्यों लगाते हैं? सिद्धांति कहता है कि भाई भले ही जो है अर्जुन को बात समझ में नहीं आई हो और इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया हो, पर भगवान ने उत्तर क्या दिया? भगवान को फिर क्या उत्तर देना था कि मैंने ज्ञान कर्म का समुच्चय तुम्हारे लिए उपदेश किया, तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? तो भगवान ने ऐसा तो उत्तर नहीं दिया। भगवान को यदि ज्ञान कर्म समुच्चय अभीष्ट था और वही गीता शास्त्र का तात्पर्य है, तो भगवान को उत्तर क्या देना था कि हमने ज्ञान कर्म का समुच्चय तुमको कहा, तुम गलत कैसे समझ रहे हो? भगवान तो कह दे कि लोके दुविधा निष्ठा, लोकेश्मी दुविधा निष्ठा, अपुरा प्रोक्ता मया न था। पहले सृष्टि के आदि में ही दो प्रकार के निष्ठा ही हमने अलग अलग कर दिया, ये विभाग क्यों कहना था भगवान? ज्ञान योगे न सांख्यानम कर्म योगे न योगी न। तो भगवान को ऐसा उत्तर तो नहीं देना था। इसी बात को लेकर के विचार करते हैं कि ज्ञान कर्मणो समुच्चयम अवधारे तुम प्रश्न अंगीकारे। ज्ञान कर्म के समुच्चय के निर्धारण के लिए यदि प्रश्न को हम स्वीकार करें तो समुच्चय अवधारणे नैव प्रतिवचनम उचितम। तो भगवान का उत्तर कैसे किसमें उचित था? समुच्चय का निर्धारण कर देने में कि भाई ज्ञान कर्म समुच्चय हमने तुमको कहा है, तुम ऐसा प्रश्न कैसे करते हो? जब समुच्चय कह दिया तो ये प्रश्न ही तुम्हारा नहीं बन सकता है कि ज्ञान ज्यादा है या कर्म ज्यादा है, ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो समुच्चय अवधारणे नैव प्रतिवचनम उचितम न कि न च तथा भगवता प्रतिवचनम उक्तम। पर भगवान ने ऐसा उत्तर दिया नहीं, जिसे नहीं दिया तथा च प्रश्नस्य समुच्चय विषयत्वोपगमात् प्रत्युक्तेश्च असमुच्चय विषयत्वात् तयोः मिथो विरोधो वृत्तिकारमते स्यात्। अब वृत्तिकार मत में क्या विरोध हो जाएगा? प्रश्न तो उन्होंने मान लिया समुच्चय विषयत्व है, समुच्चय विषयक प्रश्न है अर्जुन का, और उत्तर कैसा हो गया? प्रत्युक्तेश्च असमुच्चय विषयत्वात्। उत्तर प्रत्युक्ति माने जो उत्तर भगवान का वो असमुच्चय विषयक है, समुच्चय विषयक है नहीं। तयोर मिथो विरोध हो वृत्तिकार मते स्यात्। तो प्रश्न और उत्तर का परस्पर विरोध हो जाएगा ना वृत्तिकार के मत में। वृत्तिकार ने प्रश्न को समुच्चय पक्ष में माना, अब उत्तर तो समुच्चय पक्ष में है नहीं, तो वृत्तिकार के मत में परस्पर विरोध हो जाएगा प्रश्न और उत्तर का। किंच और भी है, केवलम प्रश्न प्रतिवचने और एव परमते परस्पर विरोधो न भवति। केवल प्रश्न और प्रतिवचन का वृत्तिकार के मत में परस्पर विरोध हो इतने बात नहीं है, अपितु परेशान स्वग्रंथे भी पूर्वा पर विरोध, उनके अपने ग्रंथ में भी पूर्वा पर विरोध हो जाएगा। क्यों विरोध हो जाएगा पूर्व पर? कि प्रस्तावना ग्रंथ में उन्होंने कहा गीता के कि गीता का तात्पर्य ज्ञान कर्म समुच्चय में है, और यहाँ जब भगवान का उत्तर आया ज्ञान योगी न सांख्यानम कर्म योगी न योगी नाम, जब इसका अर्थ करने लगे तो वो बदल गया, क्योंकि यहाँ कैसे करें? तो यहाँ उनको कहना पड़ा सन्यासी के लिए केवल ज्ञान से हो जाएगा, पर गृहस्थ के लिए ज्ञान कर्म समुच्चय। तो अपनी ही जो प्रस्तावना में निर्धारित उनका जो सिद्धांत है वो अपनी ही बात का उन्होंने खंडन कर दिया, तो इस प्रकार अपने ग्रंथ का विरोध उनका हो जाता है। इसी को देखिए, अपितु परेशाम स्व ग्रंथे भी पूर्वा पर विरोधो अस्ति, उनके अपने ग्रंथ में भी पूर्वा पर का विरोध है। कैसे पूर्वा पर का विरोध है तो देखिए अब हम भाष्य में देखें। तयाच आत्मना संबंध ग्रंथि यथाच आत्मना संबंध ग्रंथि गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिकूलं च यह पुनः प्रश्न प्रतिवचनयोर अर्थं निरूपयन्ति। जैसा उन्होंने अपने संबंध ग्रंथ में गीता का जो भूमिका ग्रंथ उनका है वो है संबंध ग्रंथ, तो जैसे अपने संबंध ग्रंथ में उन्होंने गीता के अर्थ का निरूपण किया उसके बिल्कुल प्रतिकूल यहाँ पर प्रश्न प्रतिवचन और अर्थो निरूपयन्ति, ये प्रश्न प्रतिवचन के अर्थ को उसके बिल्कुल विपरीत निरूपण करते हैं, इसलिए उनके ग्रंथ में भी जो है इस प्रकार का परस्पर विरोध हो जाएगा। तो दो विरोध होता है, देखिए एक तो प्रश्न श्लोक का जो अर्थ उन्होंने किया और उत्तर श्लोक का जो अर्थ किया, ये दोनों का विरोध हो जाता है। और दूसरे उनके अपने ग्रंथ में भी संबंध में जो निर्धारित किया और यहाँ पर जो बात कहेंगे, इन दोनों बातों का विरोध हो जाता है। थोड़ी टीका देखिए। आत्मना माने वृत्तिकारे रीतियावत, आत्मना से यहाँ पर लेना है वृत्तिकार। संबंध ग्रंथ क्या है? संबंध ग्रंथो गीता शास्त्र आरंभो रंभ उपोद्घात, गीता शास्त्र के आरंभ में जो उपोद्घात है, प्रस्तावना है, उसी का नाम है संबंध ग्रंथ। यह जो भाष्य में था ना, भाष्य में था कि यह पुनः प्रश्न प्रतिवचन योर अर्थ, तो यह का अर्थ ले लेना यह तृतीय अध्याय में, उसी को टीकाकार लिख रहे हैं कि यह माने क्या है, तो ये तृतीय अध्याय आरंभम परामृशति, ये तृतीय अध्याय के आरंभ में तदेव विवृणोन आकांक्षा माहा। अब इसी को विस्तार करने के लिए आकांक्षा बोलते हैं पहले भाष्य में, कथम तत्र संबंध ग्रंथे तावत् सर्वेषां आश्रमिणां ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्रे निरूपितो अर्थ इत्युक्तम् पुनर्विशेषितं च यावत् जीव श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादेव ज्ञानान् मोक्ष प्राप्यते इति। एतद् एकान्ते नैव प्रतिषिद्धम्। कते कथम, कथम इसको अलग कर लेना। कैसे आप कह रहे हैं कि हमारे ग्रंथ में परस्पर विरोध है, यानी वृत्तिकार के ग्रंथ में ही परस्पर विरोध है, या कैसे कहते? भाष्यकार भगवान उत्तर देते हैं, तत्र संबंध ग्रंथ, यहाँ जो गीता का संबंध ग्रंथ है, प्रस्तावना ग्रंथ है, उसमें आपने क्या कहा है? तावत् सर्वेषाम आश्रमिणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चयो गीता शास्त्रे निरूपितो अर्थ इत्युक्तम्। वहाँ आपने कहा कि सभी आश्रम वालों को ज्ञान कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र में निरूपित अर्थ है, ये बात आपने कहा। और पुनर्विशेषितम, फिर आपने और भी उसको विशेषित किया, क्या कहा कि विशेषितम च यावत् जीव जीव श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलादेव ज्ञानान् मोक्ष प्राप्यते इति, तद् एकान्ते नैव प्रतिषिद्धम्। आज जिसलिए श्रुति है यावत् जीवम् अग्निहोत्रम् ज्योयात्, इसलिए कर्म को छोड़ करके केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, इस बात को एतद् एकान्ते नैव प्रतिषिद्धम्, इसका एकदम जो है वह प्रतिषेध कर, केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। ये तो आपने क्या किया था, ये संबंध ग्रंथ में कहा। और ये तो अब यहाँ जब भगवान ने कह दिया कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, तब ये तो आश्रम विकल्पम दर्शयता। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आश्रम विकल्प दिखा दिया कि सन्यासी के लिए नहीं वो कहा हमने, वो गृहस्थ के लिए कहा। ये तो आश्रम विकल्पम दर्शयता यावत जीव श्रुति चोदिता नामेव कर्मणाम परित्याग उक्त। अब यावत जीव अग्निहोत्र जो या जो आपने वहां पर लिया था कर्म समुच्चय के विषय में, उसका सन्यासी के लिए परित्याग यहाँ पर कह दिया। तत् कथम ईदृशम विरुद्ध अर्थम अर्जुनाय ब्रूयात भगवान। भगवान इस प्रकार का विरुद्ध अर्थ अर्जुन के लिए कैसे कहेंगे। और श्रोता व कथम विरुद्धम अर्थम अवधारे, और श्रोता जो है अर्जुन जैसा श्रोता इस विरुद्ध अर्थ को कैसे धारित करेगा, ये दोनों बात जो है वो नहीं बन सकती है। अर्जुन का प्रश्न ये हुआ कि वो समझा नहीं कि ज्ञान कर्म का समुच्चय भगवान ने कहा, इसलिए वो प्रश्न किया कि हमको आप जो ज्ञान की महिमा कहते हैं कर्म में क्यों लगा रहे हैं। भगवान ने तो समुच्चय कहा, पर अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई